Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, David, for din skyld synes jeg, vi skulle starte med noget progressiv heavy metal fra USA. Det er Queensryche, 1988, Operation Mindcrime, ja. Hedder deres store konceptalbum. Og det her nummer valgte jeg Revolution Calling, fordi det har sådan en passage i, hvor de synger, at jeg troede engang på medierne, at de ville fortælle mig sandheden, men nu kan jeg se, hvordan det hele foregår. Og lige meget, hvor jeg kigger, vender mig hen, så er... der svindler overalt. Jeg stoler ikke på nogen mere, og vi skal have en revolution. Yeah. Og jeg ved bare ikke, om den revolution, det er Donald Trump, eller hvad det er, vi er vidne til nu, fordi det er da et af de mest mærkelige åbninger på en præsidents embedsperiode, jeg nogensinde har været vidne til, det bliver jeg nødt til at sige. Synes du det? Ja, det er alligevel, at vi må jo sige, at jeg vil sige, den her sang, vi hørte først, det var nu også en meget mærkelig sang, Mads, fordi den kendte jeg ikke. Nej, det undrer mig nu ikke helt, David. Den står du ikke hører, du hører meget andre ting, ved jeg. og den her er nok i en anden skuffe end det. Den er helt i en anden skuffe, jo. Jamen, jeg kan godt blive skuffet over tanken om, hvor meget musik jeg ikke har hørt, når nu du kommer anstigende med det her. Men det, der er rigtigt ved den her tekst, det er selvfølgelig, at der er et eller andet, man plejer at tro på, der kom ud af Washington D.C., og nu aner vi ikke rigtigt, hvad der foregår, fordi du har ret i, det var jo en bizar uge, den vi lige har været igennem i Washington D.C. Og nogle gange sidder jeg faktisk tænker, at jeg er vidne til en eller anden form for revolution, jeg ikke rigtig forstår, som sådan udfolder sig fra mine øjne. Altså jeg siger ikke, det er Rusland i 1917, vi er vidne til på den façon, men der foregår noget, hvor jeg tit simpelthen har svært ved helt at sætte det ind i en sammenhæng, hvor jeg kan forstå det. Mm. Ja, ja, der foregik jo altså kæmpe store ting i den her, den nationale sikkerhedsrådgiver siger farvel og tak. Der er anklager om, igen, at Rusland blandede sig på en eller anden måde i den amerikanske valgkamp, at der har været alt for tæt kontakt mellem Trumps folk i hvert fald, og Rusland i de uger, der gik fra han vandt valget og til han tiltrådte. Det kan være, der kommer undersøgelser i kongressen om de her forløb, hvilket i givet fald vil være dybt alvorligt. Ja, og man kan sige, der er mange administrationer, der faktisk har oplevet, at i det, man danner en ny regering, og især på den måde, man gør det i USA på, hvor man har så mange nye, der skal ind og til i gang, og man har et helt politisk lag af embedsmænd, man ansætter, at mange kommer ret sådan dårligt fra start. Altså Obama kom også rigtig, rigtig dårligt fra start, og man kan sagtens argumentere for, at det var lige så rodet i Obamas første tid. Bush kom utrolig godt fra start, sjovt nok. Altså der var virkelig en meget, meget let magtovertagelse der, uden ret meget fnider. Men det er ikke unormalt, at man bøvler meget med noget, og det er heller ikke unormalt, at man har minister, som vi har opdaget, når en minister, der ikke er blevet godkendt, og så må man finde en ny. Og det er heller ikke unormalt, at man bruger mange sikkerhedspolitiske rådgiver den post at være National Security Advisor. Det er nok den mest... det er nok den hårdeste post, der findes i den amerikanske centraladministration, sammen med det at være Chief of Staff. Og de fleste præsidenter cykler faktisk igennem en hel del Chief of Staffs, altså stabschefer, og en hel del sikkerhedspolitiske rådgiver. Men vi har ikke oplevet, at der er en sikkerhedspolitisk rådgiver, der har siddet i kortere tid end William Henry Harrison, den præsident, der døde, efter han havde holdt en indsættelsestale i sin sommeruniform i 1841 og døde af lungebetændelse meget kort tid derefter. Ja. Det er alligevel en ny slags rekord. Michael Flynn er ikke død, han er politisk død, om jeg så må sige, fordi han er værfet ud af døren efter et meget, meget mærkeligt forløb, fordi det kunne jo godt se ud som om, Mads, at præsident Trump gik og vidste i et par uger, at Flynn, sikkerhedsrådgiveren, havde talt med den russiske ambassadør, men lod være med at gøre noget, fordi det var ikke kendt viden for resten af samfundet. Så bliver det pludselig lækket af CIA eller FBI, formoder vi, til Washington Post, der så skriver historien, og så er der næsten ikke andet end at gøre, end at finde på en undskyldning. Det er så, at Michael Flynn har løjet om, hvad han havde talt med den russiske ambassadør om til vicepræsident Pence, hvorefter Trump fyrer ham. Ja, og det, sådan kan det godt være, at det hænger sammen. Det ved vi ikke. Det er den officielle forklaring, at Flynn blev fyret, fordi at man havde det her problem med, at han havde løjet over for Pence, og Pence går jo ud og forsvarer Flynn. Det er jo sådan, at det hele starter med en sms mellem Flynn og, nu er jeg ikke sikker på, at jeg siger den russiske ambassadørs navn rigtigt, Kislyak, og det fører så til en samtale, og i den samtale har man måske diskuteret de sanktioner, som man har iværksat under Obama over for Rusland på grund af Krim. Og det er sanktioner, som russerne gerne vil af med, og det er sanktioner, som man måske gør sig forhåbning om, at en Trump-administration, hvor man har flere nøglefigurer, der er mere venligsindede over for Rusland, at det kan man måske få igennem her. Og måske har de diskuteret det, det aner vi ikke. Vi har jo ikke set de her samtaler, selvom NSA eller FBI har et bånd af dem. Det ved vi, de har. Og dem vil vi jo alle sammen gerne høre på et tidspunkt. Men Trump fyrer altså Flynn, og det, jeg synes er mærkeligt, er, at jeg kan ikke rigtig se nogen grund til at fyre Flynn. Ikke med det, vi har fået forklaret indtil videre som årsagen til, at Flynn er blevet gået eller bedt om at tage sin egen afsked. Det hænger simpelthen ikke rigtig sammen i mit hoved. Der har været... Altså, Trump slår mig som en, der genbetaler loyalitet. Og Flynn var en af de første ret tunge skikkelser derude, der gik i bræschen for Trump. Og det var også Flynn, skal vi huske på, der i valgkampen måske allermest berømt eller berygtet på selve republikanernes konvent jo oppe fra talerstolen råbte, at Hillary Clinton skulle spæres inde. Så han gik til den. Han var ikke bare en lojal partner. Han var en, der virkelig smed det røde kød. Og hvis den her sag kun handler om, at Flynn har løjet over for Pence, og så har måttet sige undskyld, så tænker jeg, altså, så kan voksne mennesker vel tage imod en undskyldning, og så komme videre og ligesom få det lagt til side. Der er et eller andet i det her, hvor jeg tænker, at der måske kommer flere oplysninger frem på et tidspunkt. Det håber jeg da i hvert fald. For jeg har svært ved at forstå, at Flynn ikke skal være der på baggrund af det, vi har hørt indtil videre. Og den her sag, det er jo sådan en sag, der får journalister af medier til at gå helt amok i USA, fordi den jo selvfølgelig ligner, måske, det ved vi ikke endnu, men det sådan ligner lidt Watergate. Det vil sige, at man stiller, og det kan man med det samme se journalister, men også nogle politikere begynder at stille de der to spørgsmål. Hvad vidste præsidenten, og hvornår vidste præsidenten det? Og det er jo det, der selvfølgelig er interessant. Kan det vise sig i en eller anden undersøgelse, at præsident Trump var vidende om, at der foregik samtaler, som ikke var lovlige på det her tidspunkt, inden han var trådt til? Ja, så kan det jo i princippet føre til hans fald. Det kan det i princippet, men vi skal huske, at der er mange visser her, og der er en tendens til, at altså, man fornemmer, at der ude i det politiske landskab og hos mange mennesker er et ønske om at slippe af med Trump. Det fornemmer man. At man vil gerne af med ham, og derfor synes jeg også, man er meget hurtigt til at trække det her Watergate-kort. Mm-hmm. Og jeg har aldrig hørt så mange tale om det, at rejse en rigsret mod en præsident, før der egentlig er noget at tale om. Det er ret usædvanligt, at man begynder at sådan diskutere, bare, hvordan kommer vi af med ham, hvad kan man gøre osv. Altså, de fleste er enige om, at det er for voldsomt at skyde ham, men kan man så ikke rejse en sag, der gør, at man på en eller anden måde kommer af med ham, og så kommer man jo i tanke om den eneste gang, hvor det sådan på en eller anden façon lykkedes, nemlig Watergate. Men her skal man huske, at hvis det skal lykkes, og nu begynder jeg at spekulere lidt, men det er nok den mest tænkelige façon, man kunne lave en rigsret på baggrund af det, der er sket i Flint-sagen. Man har en lov fra 1700-tallet i USA, der hedder The Logan Act. Den lov har man aldrig brugt. Man har brugt den én gang, og der førte det ikke til noget. Men den lov siger, at man må ikke føre udenrigspolitik på vegne af USA, der er anderledes end det, som præsidenten gør i korte træk. Det vil sige, at Quisling, der rejser til Berlin og laver en aftale med Nazi-Tyskland og Hitler, ved vi jo alle er en forræder, fordi en Quisling, han fører, ja. Fordi han fører en anden udenrigspolitik end den Norge er interesseret i, end den kongen og den som det norske parlament var interesseret i. Og det er lidt det samme. Den lov hedder The Logan Act i USA. Man har aldrig brugt det. Man har en enkelt sag, som er meget gammel, med en mand, der forsøgte at indgå en aftale med Frankrig, som var noget andet end det, man ønskede i Washington D.C., men den førte ikke rigtig til noget. Og det der, hvis man skal bruge The Logan Act, som man er ret usikker på, fordi man har ikke nogen præcedens omkring den, den har ikke rigtig været brugt, gælder den egentlig? Er den overhovedet lovlig ifølge forfatningen, eller er det et brud på ytringsfriheden, sådan at krænke folks ret til at rejse rundt i verden og foreslå udenrigspolitik til højre og venstre, og er der ikke andre, man tidligere kunne have brugt The Logan Act imod, end lige Michael Flynn i den her sag. Men det, der er logikken her, det er altså den, at man skal bruge The Logan Act til at sige, at hvis Michael Flynn siger til russerne, ja, når vi kommer ind, når kredsen omkring Trump finder sig til rette, så fjerner vi de sanktioner, som Obama ikke vil have fjernet. Det vil være at føre en udenrigspolitik, eller stille en udenrigspolitik i sigte, som er noget andet end den siddende administration. Og grunden til, at man kan sige det på den måde, er, at Nancy Pelosi på et tidspunkt var betruet med The Logan Act. Hun kom på et tidspunkt til at sige noget om, at man måske kunne samarbejde med Assad samtidig med og lade syrerne, og fik det sagt til nogle syrer, samtidig med, at man havde en siddende præsident, der officielt gik ind for, at der skulle ske et systemskifte, altså at Assad skulle fjernes fra magten. Det er i strid med The Logan Act, men der, nu var de fra samme parti, og så sagde man til hende, at hun skulle koncentrere sig med noget andet end at tale med syrer. Men det er der, vi er henne. Så hvis man skal lave et Watergate-spor, så skal vi altså et kunne bruge The Logan Act på, at Michael Flynn, og det aner vi ikke, om han har gjort, har sagt til russerne, ja, vi fjerner sanktionerne, og kunne fælde en dom på baggrund af det, der siger, at det her er så ulovligt, at der er foregået en ulovlighed, og så kommer, og stadigvæk endnu har vi ikke nogen rigsret. Så først nu, så skal vi også have, at Donald Trump har kendt til det, har været vidne om en ulovlighed, uden at reagere på den, og så kan man rejse en sag mod Donald Trump, måske, men det er meget, meget. Vi er ude i mange visser, præcis, men jeg ved godt, at der er rigtig mange derude, der håber, at det er sådan, ja, det er. Det vi jo ved i al sin enkelhed også, det er, at det, som man jo sidder og folder hænderne omkring hos de demokratiske politikere i kongressen på nuværende tidspunkt, det er, kan vi bare starte en eller anden undersøgelse? Kan vi få udpeget en særlig undersøger, der går i gang med at rode i papirerne, kigge på båndudskrifterne, stille spørgsmål, hvor en eller anden kan falde i en fælde, og hvad pokker ved jeg? Kan vi få det til at gå i et års tid? Så skal vi måske finde et eller andet. Det er selvfølgelig målet. Men der er også andre, der håber på, at denne denne højesteretssag på en eller anden måde kan komme efter ham på en måde, hvor det handler om hans måde at være forretningsmand på, på hans måde at drive sine hoteller på. Men... For eksempel har New York Times her i weekenden haft en stor historie, der handler om, hvem det er, der er medlemmer af det såkaldte Vinterhvide Hus, altså hans feriecenter nede i Florida. Kan det være, at man kan sige, at folk kan betale sig ind til at være tæt på Donald Trump? Han holdt jo et topmøde med den japanske premierminister dernede. Kan man gør sådan noget. Så man leder rundt i alle hjørnerne for at sige, kan vi finde et eller andet område, hvor vi kan komme efter ham? Om ikke andet, så kan vi starte en undersøgelse, og så kan vi vivle rundt i sagerne. Og her er nok der, hvor jeg tror sagen, selvom jeg må jeg sige, jeg ville være meget overrasket, hvis den her sag fører til en rigsret. Men, men hvis der skal ske noget, som virkelig kan skade Donald Trump, så kan jeg sagtens se det komme, fordi der er to udvalg i kongressen, der er ved at undersøge den russiske forbindelse. Begge de udvalg har det, der hedder subpoena power. Og det vil sige, at de kan bede om at få udleveret præsidentens skattepapir, eksempelvis. Afhøre folk under ed fra administrationen osv. Og det vil sige, at hvis de her udvalg de begynder at lugte, at der er nogen, at vi skal have fat i noget internt fra Trump-administrationen, så kan de virkelig præsentere nogle ting, som kan være meget skadelige for Donald Trump, hvis der altså er noget skadeligt at fremlægge. Noget af det, han ikke har haft lyst til at fremlægge indtil videre. Indtil videre, så sidder præsidenten der jo. Og det gør han i den grad. Og her i weekenden, lørdag, der holdt han et kæmpestort udendørs møde, der mindede om hans første kampagnemøde i forhold til genvalget i 2020. Og ved den lejlighed, der sagde han blandt andet det her, som altså handler om hans sædvanlige kamp for at sikre lov og orden og hindre terrorangreb i USA. Og nu skal vi høre godt efter, hvad det er, præsident Trump han siger her. Here's the bottom line. We've got to keep our country safe. You look at what's happening. We've got to keep our country safe. You look at what's happening in Germany. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. They took in large numbers. They're having problems like they never thought possible. You look at what's happening in Brussels. You look at what's happening all over the world. Take a look at Nice. Take a look at Paris. We've allowed thousands and thousands of people into our country, and there was no way to vet those people. There was no documentation. There was no nothing. So we're going to keep our country safe. Ja, han vil holde vores land sikkert. Det er jo selvfølgelig et af hans hovedbudskaber i hele valgkampen. Men det, han præcis siger i midten af det her klip, det er, se hvad der skete i Sverige i går. Og det har så været fredag. Fredag i denne her uge er der sket noget bemærkelsesværdigt stort terrorangreb, må man formode, i Sverige, som ingen andre har opdaget. Ingen svensker har opdaget det. Den svenske efterretningstjeneste har ikke opdaget det. Danmark har ikke opdaget det. Det har ikke været i de danske medier. Og Carl Bildt, den tidligere svenske statsminister og udenrigsminister, var ude at sige på en tweet her i dag, hvad har han røget? Hvad har præsidenten røget? Jeg ved ikke, hvad Donald Trump har røget, men det er jo... jeg tror slet ikke, han ryger. Jeg tror, han er... Jeg tror nogle gange, at hvis jeg skulle give Donald Trump et råd, han drikker jo heller ikke. Nej. Så ville jeg måske, hvis jeg var Donald Trump, når han sådan sidder der og har lyst til at lave et tweet, så vil jeg ryge en spliff, eller drikke mig en cognac, og så simpelthen lade være med at tweete. Så det råd vil jeg godt give ham, fordi det er jo bizarrt det her. Måske blander han det sammen med noget andet, men så vidt jeg orienteret, så er vi ikke lige... Altså selvom Sweden måske er et land, han har forvekslet med det andet, er der noget sted, hvor der har været et stort terrorangreb her i weekenden? Det er jeg ikke rigtig bevidst om. Nej, men hvis man nu gerne vil vide, hvad der skete i Sverige fredag... som åbenbart ikke er blevet dækket, så har Aftenposten SE lagt en liste frem på engelsk over begivenheder, som det kunne være. Det er sådan nogle små trafikforseelser, en hund, der er blevet kørt over, den slags, som muligvis ikke er dækket. Det, der selvfølgelig er interessant ved den her episode, udover den er bizarre og komisk, det er jo ikke første gang, at Donald Trump har sagt noget, der ikke er helt i overensstemmelse med sandheden. Og nu er det den anden terrorhandling, om jeg så må sige, som den siddende Trump-administration har erklæret. Den anden var jo det oversete, som Kellyanne Conway ikke havde set. Ja, det er jo det her. Man kan blive nødt til at sige det, som det er. Det er jo fake news, det han kommer med her. Altså, det er endnu en af Donald Trumps mange skøre påfund, som jo bare ikke har holdt i virkeligheden. Og han blev jo også, og jeg ved, vi vender tilbage til det, med det her meget specielle pressemøde, han diskede op med her for nogle dage siden. Der stod han jo også og sagde noget, der var noget fuldstændig sludder omkring, hvor mange valgmandsstemmer han havde fået, og hvad andre havde fået valgmandsstemmer, og der blev han simpelthen på stedet pillet ned. Lad os lige tage det klip, hvor han altså bliver stillet det her spørgsmål af en af de mange journalister, der var til stede til det her pressemøde. Lad os lige starte med pressemødet, fordi pressemødet var jo egentlig bare meningen, han skulle komme ind og fortælle, hvem der skulle være ny landbrugsminister, så vidt jeg husker. Det siger han lige lidt om i starten. Så udvikler sig det et pressemøde, der er kaotisk og dramatisk. Der var 77 minutter i alt, og på et tidspunkt, der har han altså sagt, at han er den, der har fået flest valgmandsstemmer siden Ronald Reagan. Og det får en journalist til at stille ham det her spørgsmål. You okay? You said I am. Just want to get on the table. Very simply, you said today that you had the biggest electoral margin since Ronald Reagan with 304 or 306 electoral votes. In fact, President Obama got 365. Well, I'm talking about Republican. Yeah. President Obama, 332, yeah. And George H.W. Bush, 426 when he won as president. So why should Americans trust... Well, no, I was told, I was given that information. I don't know. I was just given. We had a very, very big margin. I guess my question is, why should Americans trust you when you accuse the information they receive of being fake when you're providing information? Well, I don't know. I was given that information. I've seen that information around. But it was a very substantial victory. Do you agree with that? Okay, thank you. That's a good answer. Yes. Ja, det har jeg set et eller andet sted. Der er nogen, der har sagt det til mig. Det er cirkulerer derude et eller andet sted, den her oplysning om, at jeg er den, der har fået flest valgmandsstemmer. Og det er jo ærligt talt et pinligt øjeblik, fordi det her, det er jo ikke rocket science, som man siger i USA. Det er ret nemt at vide, om man er den, der har fået flest electoral votes eller ej. Ja, det er egentlig også underligt, at det er noget information, han skal have at vide. Altså, det er jo sådan noget, der sådan er jo, hvis man følger bare lidt med i amerikansk politik, så er det noget, man som regel ved, hvor mange valgmandsstemmer de forskellige præsidenter har fået i nyere tid. Så det er noget underligt noget og stå og lyve om. Altså... Men vi er jo tilbage, Mads, i det samme, som vi så lige dagen efter, han var tiltrådt, hvor han insisterede på, at der var flere mennesker til stede på The Mall i Washington, end dengang, at Barack Obama tiltrådte i januar 2009. Er det her et billede, Mads, vi skal blive ved med at regne med at se, at den her præsident vil ikke anerkende, at han ikke vandt den største sejr? Han kan i hvert fald ikke udholde tanken om, at Hillary Clinton fik flere stemmer, nemlig 3 millioner flere stemmer, så han må på en eller anden måde blive ved med at vende tilbage til at tale sin sejr større, end den var? Altså, jeg tror, vi får 4 år, hvis han sidder i 4 år, eller 8 år, hvis han sidder i 8 år, hvor vi bliver ved med at høre om, at Donald Trump vender tilbage til valgresultatet og på en eller anden måde forsøger at forklare, at han vandt flere valgmandsstemmer end nogen før ham, selvom det ikke er rigtigt, og at han i virkeligheden ville have fået flere. Det er som om, han har indrømmet, at Hillary Clinton har fået flest stemmer, ja. Popular votes, som det hedder. Men at han ville have vundet det, hvis det var det handlede om, osv. Og jeg tror ikke, han... Jeg tror, det er noget, der rammer Trumps selvopfattelse og forfængelighed. Og han kan ikke slippe det. Han bliver simpelthen ved med at vende tilbage til det. Og vi hører om møder i senatet, hvor han sidder med det lederskabet og medlemmer af senatet fra det republikanske parti og har møder med dem. Og pludselig bevæger han sig ud i lange rants, ifølge nogle af de her senatorer, der har fortalt om det, hvor han sidder og forklarer det samme. Og folk sidder sådan målløse og kigger på hinanden og siger, hvad er det, du taler om? Altså, Vi ved jo godt, hvordan systemet fungerer, hvordan det hænger sammen. Vi ved jo godt, at det ikke er rigtigt, det du står og siger, og tit må Priebus, ifølge de her kilder, som jeg ved ikke, hvor rigtigt det er, stabschefen gribe ind og forsøge at lave sådan et emneskift, når han først begynder at tale om, hvor mange stemmer han i virkeligheden kunne have fået, og hvor mange valgmænd han fik, osv., og hvor mange falske stemmer, der er derude. Det er jo hans forklaring på, at Hillary, en af dem, at Hillary slog ham, det var, at der er en masse, der ikke skulle have stemt. Der var faktisk lige præcis en 3 millioner illegale, der har stemt ifølge Trump. Det svarer lige præcis til det antal, som Hillary vandt med, og de har så angiveligt alle sammen stemt på hende. Men det var ikke det eneste, der var mærkeligt ved det pågældende møde. Der var faktisk ganske meget, der var ret bizart ved det her pågældende pressemøde i Det Hvide Hus, som jo var hans første pressemøde som præsident. For det næste lille klip, vi har fundet her, det er et, hvor en sort kvinde, journalist, stiller et spørgsmål, der handler om, hvorvidt Donald Trump vil holde et møde med det, der hedder Black Congressional Caucus, altså de sorte medlemmer af kongressen. Lad os lige høre den lille ordveksling her. Are you going to include the CBC, Mr. President, in your conversations with your urban agenda, your inner city agenda, as well as Are you going to include the Congressional Black Caucus and the Congressional Hispanic Caucus? Well, I would. I tell you what. Do you want to set up the meeting? Do you want to set up the meeting? No. Are they friends of yours? I'm just a reporter. No, set up the meeting. I know some of them, but I'm sure they're watching. Let's go set up right a meeting. I would love to meet with the Black Caucus. I think it's great, the Congressional Black Caucus. I think it's great. I actually thought I had a meeting with Congressman Cummings, and he was all excited. And then he said, oh, I can't move. It might be bad for me politically. I can't have that meeting. I was all set to have the meeting. Ja, det her det er jo også fantastisk. Der er en sort kvindelig journalist, der stiller spørgsmål om, at han vil mødes med de sorte medlemmer af kongressen. Og så siger, først skal vi høre på Donald Trump, han ikke ved, hvad det er, hun taler om, da hun bruger forkortelsen om det her. Han aner ikke, hvad hun taler. Det er nu også fair nok. Det er fint nok. Så kommer vi til det der. Og så siger han, vil du arrangere mødet? Er det nogle af dine venner? Og det billede, man ikke kan undgå at tænke, det er, han tænker så. Han forestiller sig, at alle sorte kender alle hinanden. Alle sorte kender hinanden. Ja, der er noget her, som ikke, altså, vi er jo ikke ude i den, den tunge racisme overhovedet, eller, men det er sådan noget, hvor man sådan lige vil nok rynke lidt på næsen og sige, det var ikke en helt heldig bemærkning. Men han vil gerne mødes med dem, og det er jo fint, at han gerne vil det. Det sjove er, at han jo så begynder at beskrive, hvordan USA's byer er ved at falde fra hinanden, og han har sådan en forestilling om, at alle sorte bor. Det er ikke mig, der har fundet på den her beskrivelse, det har jeg læst et sted med sådan ret god, så nu gengiver dem. Han har sådan en forestilling om, at alle sorte bor på den samme gade, nemlig Hell Street, og der går det helt af helvede til, og der er folk går og skyder hinanden til højre og venstre osv. Altså den gennemsnitlige sorte amerikaner er jo gennemsnitlig en, der har en indkomst, der svarer lidt til en gennemsnitlig dansk indkomst osv., og har et liv, der minder meget om vores. Altså der er en overrepræsentation af sorte i USA's negative statistikker, bevares, men altså det her billede Donald Trump, det han forestiller sig om sortes virkelighed i USA, er simpelthen helt skæv på virkeligheden. Lad os lige prøve at høre et klip mere. Vi kunne have taget 1000, rent udsagt. Nej, 1000 er måske alligevel overdrivet, men vi kunne have taget meget fra det her 77 minutter lange pressemøde forleden, der er ret interessant. Men jeg vil lige slutte med et, hvor der er en journalist, der stiller ham spørgsmål om nogle forskellige begivenheder, hvor russiske militære fartøjer af en eller anden slags er kommet lidt for tæt på USA. Og han stiller ham så et spørgsmål. Hvad er det egentlig, der sker her? Prøv at høre, hvordan Trump svarer på det her. Yeah, I'm not going to tell you anything about what response I do. I don't talk about military response. I don't say I'm going into Mosul in 4 months. We are going to attack Mosul in 4 months. Then 3 months later. We are going to attack Mosul in 1 month. Next week, we are going to attack Mosul. In the meantime, Mosul is very, very difficult. You know why? Because I don't talk about military. And I don't talk about certain other things. Det er jo meget sjovt her, Bas, fordi vi hører næsten et lille skuespil opføre sig her, hvor præsidenten han sådan taler om, hvordan man ikke skal sige, hvad man vil gøre fremadrettet. Nu taler han om Mosul, men inden da handler det jo om Rusland, det vil han heller ikke sige noget om. Hans udenrigspolitik synes på mange måder at basere sig på, at han ikke vil sige noget, før situationen opstår, for han vil ikke give modparten en mulighed for at forberede et forsvar. Og det måske, hvis det er rigtigt, det er ikke helt dumt. Altså, man kan jo sige, at der var jo, der har været sådan en forestilling om, at Obama var for blød i sin udenrigspolitik, og at det var sådan lidt for forudsigeligt, hvor lidt han ofte ville gøre, og så videre. Og med Trump, der må i hvert fald sige, at det forudsigelighed, det er ikke det, det er ikke det begreb, man kobler ham sammen med. Og der er måske meget godt, at han, at han vil noget andet. Men kritikere bare finder på et eller andet. Men der er flere ting i det her. Vi kommer lidt tilbage til det russisk-amerikanske forhold. Faktisk har vi tænkt os at gøre meget ud af det, både i dag og næste gang. Fordi det er jo to nationer, der på mange måder har et parallelt forløb igennem store dele af verdenshistorien og for vores sikkerhed i dag osv. Men det, der er lidt usædvanligt her, er jo, at der er en, som man selv var inde på under pressemødet, der er nok et mindre vindue åbent for Trump, når det handler om at lave en aftale med Putin. Fordi man har den her Flint-sag. Man har sagen med den russiske indblanding i valgkampen. Man har to udvalg, der arbejder i kongressen på at finde ud af, hvad der foregår. Og det er simpelthen ved at være meget ømtåligt for Trump og overhovedet at sige noget pænt om Putin. Og stadigvæk så går der sådan nogle rygter. Jeg læste en artikel på vej herhen, som Henrik Breitenbach har gjort mig opmærksom på, hvor at der stadigvæk er mange, der tror, at det, der hedder The Grand Bargain, altså at Trump og Putin stadig forsøger at lave sådan en stor aftale, hvor man lægger det hele på plads. Hvad skal der egentlig ske med Syrien? Hvad får I lov til at gøre med Ukraine? Og så videre. Altså man laver sådan en stor aftale, hvor man på en eller anden måde deler ind, hvad man accepterer russerne må, og laver en aftale omkring det. Og det er noget, man er meget, meget, som jeg skal vende tilbage til om lidt senere i udsendelsen, det er noget, man er meget skræmt over i dele af sådan det udenrigspolitiske, lidt elitistiske lag, der er i omkring Washington D.C. hos både republikanerne og demokraterne, fordi man ikke tror, det er i USA's interesse at indgå nogen som helst rigtig form for aftale med russerne. Der skete også noget i den forløbne uge, som gjorde europæerne i godt humør, og det var, at forsvarsminister Mattis besøgte NATO, og det var, at vicepræsident Mike Pence besøgte en stor sikkerhedspolitisk konference i München. Hvorfor var det, det gjorde europæerne så glade? Det var selvfølgelig fordi, at det på en eller anden måde var to almindelige amerikanske politikere, der ankom til Europa og sagde sådan dybest set de ting, som vi gerne vil høre. Så måske er der sådan en forestilling, hvor præsidenten siger noget, der ikke nødvendigvis er i tråd med, hvad vi plejer at gøre, og så kommer ministre, udenrigsminister og forsvarsminister og redder tråden ud. Det er i hvert fald det, man håber i Europa. Ja, undskyld, jeg kom til at trykke på skilleren, vi har fået i programmet for tidligt, fordi vi var faktisk ikke færdige med Mattis. Man kan altid bruge en skiller. Man kan altid bruge en skiller, men den skulle have kommet efter det, vi nu skal tale om, fordi det, vi egentlig lige skulle tale lidt mere om, det var, hvorfor var det, at europæerne var så glade for at se den gode Mattis, den gode forsvarsminister, komme til Bruxelles og mødes med de andre NATO-forsvarsminister. Altså, jeg skal jo ikke lige sige, det var jo også Claus Hjort Frederiksens første møde. Det blev overhovedet ikke fejret på samme måde. Vores forsvarsminister, jeg kunne se, der var en meget større interesse ude i det store udland, for at det var Mattis' første møde. Det er rigtigt, og Claus Hjort var faktisk ret god til at forklare Danmarks position på engelsk, lader jeg mærke til. Det er ikke altid, at man har for vane, at det er tilfældet med danske udenrigsminister, men det gjorde, eller forsvarsminister, ja, nu skal jeg ikke ud mod et eller andet, men det gjorde Claus Hjort. Men det der selvfølgelig var, der var både noget godt og noget skidt i det, Mattis havde at sige. På den ene side, så pressede han jo europæerne og sagde, I skal simpelthen til at betale nu. Og det er sådan en gammel amerikansk traver, men nu bliver der sat en dato på, inden årets udgang. Inden 2017 skal vi have en plan for, at I bruger flere penge på jeres forsvar. Ellers vil USA genoverveje sit forhold til de lande, der ikke betaler nok, ifølge amerikansk sådan forståelse af situationen. Og der var jo så, tror jeg, mange, der sad og havde travlt med at kigge på op i luften, og den flue, der fløj gennem lokalet, og alle mulige andre steder hen, end, end på Mattis, for det var et lidt svært øjeblik, det der. Men Mattis understregede også, at NATO er verdenshistoriens vigtigste alliance, og at USA aldrig vil svigte Europa, men at Europa skal tage sammen. Og det gjorde han på en sådan façon, så der var, når folk var færdige med at være pinligt berørt over, at vi ikke har betalt vores forsikringspræmie, så forstod man godt, at Mattis forsøgte at sige til europæerne, jeg ved godt, at Trump får jeg til at flippe ud, men fald ned. Ja. I har mig. Og han er jo, altså, han bliver jo nok heldig den kåret, inden han er færdig, forestiller jeg mig. Der er også det sjove ved det, at du straks kunne høre europæerne gå i gang med, hvad kan man sige, prokuratorknebene. Fordi for eksempel Danmark, der bruger 1,17% af BNP på forsvaret, vi skal op på 2%. Vi bliver faktisk undergået af tyskerne, der bruger lidt mindre, end vi gør faktisk. Men Tyskland var så ude, kunne jeg forstå med det samme at sige, jo, men er de 2%? Der kan vi jo ikke bare nøjes med at se på de rene militærudgifter. For eksempel vores udgifter til at tage imod flygtninge fra krigszoner skal lægges oveni. Så nu begynder man at sige, hvordan udregner man egentlig tallet. Men her tror jeg godt, at både præsident Trump og Mattis kan gennemskue den slags knep. Men man forsøger. Ja, tyskerne er jo løn, når der aldrig stiller op, når der er brug for nogen til at slås ud i verden. Så altså, de skal bare hoste op. Der er ikke så meget at diskutere. Ellers er der, det var det, John McCain var inde på, ellers er der ikke noget Vesten tilbage. John McCain kom med et meget bemærkelsesværdigt indlæg, hvor han jo sagde, at han forstod godt, at verden var et andet sted i dag. John McCain er tydeligvis oprigtig bange for, at Donald Trump er bindegal, og at han ikke forstår udenrigspolitik, og han er i gang med at sætte hele det transatlantiske bånd over styr og skabe et udenrigspolitisk vakuum, som vil betyde kaos og hobbesianske tilstande derude. Og han lavede et, hvis man sådan er, altså jeg er meget vild med John McCain. Jeg ville nok ikke have stemt på John McCain i 2008, og måske ville jeg alligevel, fordi jeg inderst indeholder så meget af ham, men der var han for gammel, og hans valgkamp var noget rod. Men tidligere ville jeg gerne have haft, at John McCain var været præsident, og jeg har ikke været imponeret af hverken Trumps første periode her, indtil videre, og jeg har heller ikke været særlig imponeret af Obama, og jeg ville gerne have oplevet at have været ledt af John McCain, eller ledt i den forstand, som Vestens leder, og det blev jeg mindet om, da John McCain stillede sig op og sagde, jeg vil gerne forsvare Vesten. Det er det bedste system, der findes. Og hvis vi ikke vil forsvare Vesten, som har det så svært i de her stunder, hvem vil så? Altså det er der, hvor jeg næsten får en lille meget borgerlig Churchillsk tårer i mine øjne, og tænker, at det skal nok gå alligevel. John McCain is coming to the rescue. John McCain er der stadigvæk, og vi skal jo huske, at en af de allerførste, som Donald Trump, han sådan for alvor fik fornærmet, da han valgte at stille op til præsidentvalg, det var jo i sommeren 2015, at han melder sig på banen. Der går ikke ret lang tid, før han bliver konfronteret med noget med John McCain, der har kritiseret ham, hvorefter han vælger at angribe John McCain, som ellers er en krigshelt, ikke mindst fordi han sad indespærret i en fangelejr i Vietnam i mange år, så sagde han, at han i virkeligheden var en loser, en taber, fordi han var jo bare taget til fange. Den anden ting, jeg lige vil sige, Mads, det er, det lyder jo næsten som om, at den gode John McCain, han kan blive forfulgt for netop The Logan Act, fordi det lyder jo nogle gange som om, at John McCain fører sin egen udenrigspolitik på vegne af USA. Nej, husk lige på, at han for eksempel ringede til Australiens ambassadør lige efter, at Trump havde smækket røret på, for at sige, bare rolig, det kører ligesom det plejer. Ja, man kan sige, du må godt stille op i udlandet, som John McCain, og sige, jeg synes, den siddende præsident fører en skør udenrigspolitik. Du må ikke sætte dig ned og forhandle. Det er det, loven betyder. Og da han ringede til Turnbull fra Australien, der førte han ikke en ny udenrigspolitik. Han ringede til Turnbull til Australien, og så læste han en liste op, helt tilbage fra 1800-tallet, af alle de gange, hvor Australier og amerikanere havde kæmpet sammen, og sagde, det er der ingen her, der har glemt, at I er vores ældste allierede. De to nationer, der har deltaget mest loyalt på amerikansk side igennem hele verdenshistorien, det er Australien og New Zealand, og det var det, som John McCain gjorde opmærksom på. Hvis I kunne se Mads Fuglede lige nu, så kan I simpelthen se hans vrede og hævede øjenbryn over det lige kritiske ord, jeg kom med og ved, at hans helte John McCain. Jeg trækker alt i mig igen. Ja, det er godt. Jeg trækker alt i mig igen. Skal være forsigtig med det, du siger, ja, det er, David. Der kan støde folk. Kommer meget sludder for dig. Lad os gå videre til noget, der i hvert fald ikke er sludder, fordi vi har jo et fast nyt indslag her i vores program, hvor vi kigger på en amerikansk bog, der har gjort indtryk, og den kan være gammel, den kan være ny, det kan være en klassiker, det kan være en særlig, vi har fundet, fordi vi simpelthen vil se, hvad er det for en? Jamen, jeg har valgt, du valgte sidst, og der var vi hos Hemingway, godt valgt, David, synes jeg. Men i dag, der er vi hos det værk, jeg opfatter som et af de måske vigtigste værker i amerikansk historie, nemlig Den sidste mohikaner, skrevet af James Fenimore Cooper i 1826, og følger sådan en gruppe helte, der udvikler sig i noget, der hedder Lædersok-sagaen, der sådan har, det der fem bind, og Den sidste mohikaner er, så vidt jeg husker, bind 2 i den serie. Og der følger man helten, der de skifter sådan lidt navne undervejs, men her i Den sidste mohikaner, der hedder han Hawkeye Falkeøje, og han er sammen med sin, han er egentlig en hvid mand, men han er blevet opdraget hos en indianer. En mohikaner, jeg skal sige, der har aldrig eksisteret nogen stamme, der hedder mohikanerne, men det gør der i det her værk. Og her han opdraget, hans nye far hedder Chingachgook, og han har en bror, der hedder Uncas, og de driver rundt ude i vildnisset mellem det område, hvor man briterne har civiliseret USA, eller har skabt en civilisation, og så derude i vildnisset, hvor nybyggerne bor, og så har man det vilde vildnis, hvor indianerne bor. Og i hele det der område, der driver han rundt. Og det her værk er jo et værk, der etablerer den her forestilling om, som det allerførste værk i amerikansk historie, at USA's nationale identitet er, at de er det bedste af to verdener. Fordi værket er en hyldest til indiansk kultur. Og de skurkene i værket og i værkerne er næsten altid englænderne og franskmændene. Og jo mere civiliserede, jo mere europæiske de er, desto mere skurkagtige er det. Og det der egentlig er fortællingen hos James Fenimore Cooper, er, at når man går ud i vildnisset og forlader det dekadente Europa, så mødes man med en brutal virkelighed, hvor man kan blive det bedste af begge verdener. Man kan bevare sin kulturelle arv fra Europa, og den her nærmest sådan overmenneskelige overleverinstinkt, som indianerne har. Og Hawkeye, der er helten i værket, han er den, der går på den her knivsæg mellem indiansk kultur og den kultur, han egentlig er født ind i. Og på den måde er værket et meget, meget vigtigt værk i amerikansk selvforståelse, fordi man har hele tiden haft den her forestilling om, at USA jo ikke bare var en dårlig kopi af europæerne, ikke bare var nybygger, der drog over os, men hvem var vi egentlig? Mm-hmm. Og så får man med Fenimore Cooper og andre en fortælling om, at vi blev amerikanere, da vi gik ud i vildnisset, da vi derude, hvis man overlever, der er næsten sådan noget nietzscheansk over det, det der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere, at hvis du kan overleve mødet med vildnisset, så bliver du større og bedre mennesker, og der fødes amerikanerne. Man kender det også hos Ingalls Wilder, hvor man jo har det lille hus på prærien, og man har hele tiden den her fortælling om, at man bliver større menneske af, at der er en bjørn, der overfalder dig, hver gang du skal ud og hente vand og sådan nogle ting. Altså der er sådan en hyldest til det brutale. Og derfor er amerikaneren i sådan sin Fenimore Cooperske forstand ikke længere europæer, efter at man drager vestpå, fordi der bliver man halv vild, halv civiliseret, og bliver den her unikke skabning, som Hawkeye så ender med at være. Og fortællingen er jo meget smuk, fordi den jo handler om, at det, der sker undervejs, er, at et er, at man får smidt Europa ud. Det er jo en del af fortællingen. Man smider briterne ud, man smider franskmændene ud, og de skal have en på lampen, fordi de er så forfærdelige, som de er, render rundt derude i vildnisset med parrykker på og spiller smarte med deres cigaretrør. Det skal de lade være med. Og så har man indianerne, som også bukker under som kultur. Den hedder jo Den sidste mohikaner. Nu skal jeg ikke afsløre, hvad hele serien slutter med, men folk kan nok godt regne ud med, at det er svært at være mohikaner i den her verden. Og hvis vi kigger på du siger, at man drager ud i vildnisset, det er jo korrekt. Og det, man jo gør, det er, at man jo simpelthen starter med at komme til USA på østkysten, og så bevæger man sig hele vejen hen af vestkysten, indtil man jo selvfølgelig til sidst når Stillehavet over på den anden side. Og det er sådan den lange fortælling om USA, at man hele tiden bevæger sig ud over de store vidder mod vest, indtil man ikke kan komme længere. Indtil man ikke kan komme længere, fordi havet møder en den sidste. Og på den måde, så skaber man landet undervejs, mens man bevæger sig fra øst mod vest. Og fortælling om, hvem man selv er. Ja. Og da man er færdig med det, og det er man jo sådan i løbet af 1890'erne, da man løber tør for land, nu er der simpelthen ikke mere prærie, vildt land. Nu er der ikke flere steder, hvor du kan stå stille og roligt, uden der er en stat i nærheden. Der er ikke nogen steder, hvor du pludselig bliver overfaldet af vilde indianer, eller bjørne, eller et ulvekoppel, eller et eller andet. Når man mister det, så var der en historiker, der hed Frederick Jackson Turner, der holdt meget berømt tale og skrev også en tese om det, der hed The End of the Frontier in American Imagination, eller sådan et eller andet. Og i den argumenterer han for, eller stiller det spørgsmål, kan USA som nation egentlig holde til ikke at have en frontier? Mm-hmm. Og det er interessant, fordi prøv lige at mærke, hvor mange præsidenter, der altid har let efter en frontier. John F. Kennedy sagde, jo, vi har stadig en frontier, den ligger bare på månen, hvorfor skal vi derop? Fordi den er der. Og så tog man derop, fordi amerikanerne er sådan nogen, der skal have en umulig opgave at løse for ligesom at kunne eksistere. Og hvis de ikke kan få lov til at slås med bjørne og indianer på sit eget kontinent, så må de ud og finde dem enten på månen eller hvor de ellers kan. Det ligger simpelthen i deres sådan kulturelle DNA. Og dem, der ikke er så vilde med USA, vil sige, det er også derfor, at USA i dag er militært til stede i omkring 100 forskellige lande på kloden. Det vil man sige, det er lidt af det samme, ikke? Ja, lige så, præcis. Og hvis vi så prøver at... Jeg vil jo sige, hvis man nu, man kan selvfølgelig ikke længere i USA blive overfaldet af vilde indianere, men man kan dog se steder i USA, out west, som man siger, hvor man kan se enorme naturarealer, der næsten ligner det, som det var i tidernes morgen. Og det derude omkring Wyoming, Montana, de to Dakotas, derude af er der områder, der stadigvæk og der ligner. Det er ikke det samme, men det ligner. Og der er meget af det egentlig. Ja. Og det er jo noget, man bliver mest forundret over, når man får rejst meget i USA. Det er, hvor få mennesker der er nogen steder i USA, og hvor farligt der er. Ja. Og hvor nemt det er i USA, pludselig at befinde dig et sted, hvor der er meget langt til de næste mennesker. Og de har jo stadigvæk det her sværmeriske forhold til deres vildnis. Altså mængden af serier fra Alaska med nogen, der overlever på meget lidt og selv sådan hakker sig liv ud af vildnis og så videre, er jo, altså det kan de blive ved med, den der fortælling. Vi går jo ikke sådan rundt i Danmark og laver mange fortællinger om folk, der drøner rundt ude på heden og spiser bær, eller gør det samme på Grønland eller andre steder. Det er ikke sådan en del af en dansk national fortælling, men i USA, der er det her med manden eller individet, der overlever kampen med naturen. Det er sådan en ærger amerikansk fortælling. Det er det, og det har den her bog, du netop nævnte, den sidste amerikaner, selvfølgelig et fantastisk billede på. Jeg synes lige, vi skal prøve her det sidste, fordi vi lovede, at vi ville tale meget om Rusland i dag og næste gang. Og det bliver især noget, vi kommer til at fokusere på næste gang, fordi der er den der mytiske forhold til Rusland nogle gange i verdenshistorien kaldet Sovjetunionen. Og amerikanerne kalder som oftest det bare for the Russians, lige meget om det var under Sovjetunionen eller den anden tid, vi har med at gøre. Fordi der er jo det interessante ved Rusland, hvor jeg også har boet i 3 år i øvrigt i 90'erne, at det minder jo om USA i den forstand, at det også startede næsten ved den ene kyst. Det er ikke helt rigtigt, fordi vi er selvfølgelig ikke i kysten, men helt vestpå. Og så har man så bevæget sig historisk mod øst. På samme måde i virkeligheden, som amerikanerne har bevæget sig mod vest, fordi vildnæsset i USA har bare været ud imod Uralbjergene, ud mod Sibirien, helt ud i øvrigt jo til Stillehavet på den anden side, når man når helt ud til Vladivostok og Khabarovsk og hvad det hedder derud, så rammer man jo simpelthen, ja, man rammer nærmest Alaska. Altså, ja, og Alaska har været russisk. Ja. Og man kan, altså, jeg kan huske, at jeg læste Leo Tolstojs Kosakkerne på et tidspunkt. Jeg er ikke ret vild med Leo Tolstoj. Jeg synes, han bruger alt for mange ord til at skrive alt for lidt. Men lige Kosakkerne er et fantastisk værk, som jeg tror er et af Tolstojs tidlige værker. Det var før, han havde det her altså overdrevne ordforbrug, som der ikke er nogen efterspørgsel på. Men i det her værk, der drager han ud og møder Kosakkerne, som jo er sådan en slags russernes indianer. Et heste, et rytterfolk osv., der lever i pagt med naturen, og det var første gang, jeg oplevede, at russerne jo også har en prærie. At russerne også har nogle indianere, også har en frontier, som de læner sig ind i, enten det er Sibirien, som du er inde på, eller det enorme russiske landskab. Og det er jo der, det slog mig, at egentlig er der... Altså, jeg ved ikke, om den her holder i byretten, men jeg har altid selv tænkt det på den her måde, at der er sådan et parallelt forløb. Der er noget ukueligt ved både russer og amerikanere. Der er en grund til, at det er de to folk, der er blevet så dominante i vores historie, fordi... Altså, du kan godt invadere Rusland, hvis du har lyst til det, og slå millioner af russere ihjel, men de skal nok ende med at sparke dig ud, for du kan ikke knække dem. Der er sådan en ukuelighed ved dem, og de kan holde til hvad som helst. Altså, de gennemgår i perioder af deres historie, er så umenneskeligt hårdt, og alligevel hænger de sammen som folk osv. Den samme sådan, altså frontierske ukuelighed, kan man også tit spore i amerikanerne. Altså, det er et folk, der hader at tabe, og hvis de har en dårlig periode, så skal de nok gøre, hvad de kan for at vende tilbage. De genopfinder altid sig selv og vender tilbage. Og da jeg læste Tolstoy, der sad ind og tænkte, det er jo fuldstændig som at læse James Fenimore Cooper igen. Jamen det er det jo også, at man skal huske på, at amerikanerne og russerne også har det til fælles, at de begge to mener, at de er et udvalgt folk. De er et folk, som resten af verden helst burde leve på samme måde som. Det er ikke den samme retning, de vil, det er ikke det samme, de vil, men de har begge to den der selvsikkerhed af at være en stormagt, der gør, at de mener, at resten af verden i virkeligheden helst ville være ligesom dem selv. Der er også nogle andre ting, der er karakteristiske, som jeg altid synes var meget sjovt. Russerne, såvel som amerikanerne, taler meget højt. De er højt rystede. De har også højt belagt gulvtæppe inde i deres huse. De har ikke nogen særlig køn arkitektur i virkeligheden indendørs, når de indretter deres huse. De minder meget om hinanden i den måde at være på. Og jeg tror, det har at gøre med det der faktum, at de var ikke så mange til at starte med. Så udviklede sig til et enormt rige, et enormt land begge steder, og vi udvalgte. Og så er der noget, jeg hørte på et tidspunkt, og det var en ruslandskender, det synes jeg var meget interessant, som sagde, at Rusland og USA egentlig har i lang tid et ret parallelt forløb, sådan som folk. De minder meget om hinanden. Der er en central magt, men den er sådan noget, der bare ikke fungerer, når man kommer langt nok ud i periferien af deres enorme landområder osv. Men det jeg bemærkede, han sagde, det var, at der, hvor de virkelig skiller som nation, det er, at russerne ikke kan finde ud af at industrialisere sig selv. Da de gennemgår deres industrialisering, der mislykkes det hele. Millioner dør, og de sidste Tsars forsøg på sådan at løfte Rusland op til europæisk niveau og følge med der, det er der, hvor sporet sådan rigtig knækker, og så ender det selvfølgelig med revolution og så videre, og så får man en ny ideologi simpelthen, og bryder virkelig. Men indtil det punkt, for amerikanerne er rigtig dygtig industrialisering, det er den anden nation i verden, der bliver industrialiseret, og det er vel kun tyskerne, der bliver mere effektivt industrialiseret end amerikanerne, men ellers er amerikanerne også rigtig, rigtig gode til det. Men indtil da, der har de sådan et parallelt forløb, og efter det, der går de altså så meget i hver sin retning, som de overhovedet kan. Det synes jeg var en interessant betragtning. Og næste uge, der vil vi forsøge at gå i dybden med det her forhold mellem Rusland og USA, fordi det er så centralt lige nu. Så vi går i virkeligheden, kan du sige, fra omkring revolutionen i 1917, så er der en periode, der går frem til og med 2. verdenskrig i virkeligheden. Derefter kommer den kolde krig, afløst af en kort periode i 90'erne i virkeligheden, hvor der er et ret godt forhold under Boris Jeltsin og Bill Clinton. Så har vi haft en krise, eskalerende krise hen over de seneste år, kulminerende med, at Obama, som en af sine sidste handlinger, faktisk udviste en stor række diplomater fra Washington, fordi han mente eller sagde, at de havde indblandet sig i det amerikanske valg. Frem til nu, hvor vi har en situation, hvor det er mange opfattes som om, at Donald Trump og Vladimir Putin er alt for tæt på hinanden. Trump afviser det selv, men ikke desto mindre er det en stor og evig konflikt, vi har lige der. Ja, vi skal igennem både Truman-doktrinen og Cuba-krisen og se på alle de her vigtige begivenheder i det amerikansk-russiske forhold, og jeg ved godt, at sådan teknisk set hedder de Sovjetunionen i en periode, det ser vi lidt stort på, fordi det kan være så forvirrende, at når lande går og skifter navn, de er russere indeni, uanset hvordan de optræder, så det er det, vi skal kigge på næste gang. Det er det, og vi skal selvfølgelig også se på, hvorfor det er, at amerikanerne som sådan, Mads, har sådan et anstrengt forhold til Moskva. Det er konkurrenten, man troede, man havde vundet over den. Man troede, de var væk. Nu forsøger Putin i hvert fald at bringe sig selv i en situation, hvor han igen er vigtig. Du lyttede til Kampagnesporet med Mads Fuglede og mig, David Træs, og vi er tilbage igen om en uge. Thank you.